أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. سورة التوبة يول سما سفارة 107 نمبر آيات. پیغمبر علیہ السلام دا مکی مکرمے نا مدینے منورے تا ہجرت کیو کو دا مدینے منورے نا باہر بنی عمر ابن عوف محلوا پارے کی ساش سورہ پس مدینہ منورہ کا داخل شو اور دا مسجد النبوی تعمیر حکم. مکہ سے کم لے کے پیغمبر علیہ السلام منسکون دا اغز خلقو مسجد قباء تیار کو پیغمبر علیہ السلام با ہفتے کا روز باندھے در جماعت کا تشریف پورو اور دو رکعت نفل بے پکولی دے نفل بے فضیلت بیانو حدیث مبارک کے راغلی بھی یو بندہ پکور کے ادس کے آرام اٹھی اور بیا مسجد قباء تلان سے دو رکعت نفل پکی اٹھی جب تمرا ثواب دے لگے کہ عمرہ اکولا. بعض منافقان دا اغسطل کہ دا مسجد قباء پخوا کی یو بل مکان جوڑ کے وغیر نم مسجد کی ری دا مسجد پا نم مان لے دا مسجد قباء پخوا کی آبادی کی او پارے کسان نے جمع کی او بعض سادہ مسلمانان دا مسجد قباء نا کس کی عودہ نوے برائے نام مسجد تیرا ولی اس دانوے دا جماعت پنم آبادی کل پا حقیقت کے دا یو دیر ناپاک تجویز دلان دے دا یو سازش دلان دے دا آبادی کے دلان پا مدینہ منورہ کے دا پکوانا یو راہبو دا عیسائیان پیر داغنم دے ابو عامر راہب کہ دے دا خزرج قبیلے ہو عیسائیو دزان نے پیر جو کرو اور دا مدینہ منورے کیر چا پیرا خلق خصوصا دا خزرج قبیلے خلق دا دا معتقدو دے یولوی پیر گرو دا دا بے دیر تعظیم کرو. کل کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ تا تشریف رو رو پیغمبر علیہ السلام تک جاتے ہوئے کہ نور رو خاتا ہو نا دا مخبر کے پا مدینہ کے کم دیوہ ہو آغا مرشوی دیوہ نا دا مرشوی دیوہ دا نور پا مخبر دیا صحیح شیخ تے دا نور پا مخبر داخلی وجہ کا بلم نرا داغے سا حیثیت تھے میرا پیغمبر علیہ السلام پر مخت ابو عامر سا حیثیت داغت پیری موریدی گڑھ والا شلا خلق اگر طرف تبیا متوجہ لو اور دیر خلق پیغمبر علیہ السلام طرف کا متوجہ شو پیغمبر علیہ السلام دے سری تو ہم دا ایمان اور دا اسلام دعوت ورکر ابو عامر راہب کے ویل ما خسیت ملت ابراہیمی روڑے رہے پیغمبر علیہ السلام وہ تو فرمائی ملت ابراہیمی میں روڑے رہے اور تالا دعوت ترکن کے ملت ابراہیمی کا راشی ابو عامر راہب دے پیغمبر علیہ السلام تو زد مخ کے نا پا ملت ابراہیمی بانے یما اور تاپا کی بزان زانہ سے جوڑ کری دی پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی ملت ابراہیمی کے بزان زانہ دے بعد خبر داخل کری دی پیغمبر علیہ السلام پر زور طریقے سرا دے خبر ردو کر کہ ما زانہ سے نہیں داخل کرے اللہ جنا تکم حکم کرے مکہ کوما پا آخر کے ابو عامر راہب پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی پمن دوالو کے کم دروغ جن دے یو زان یا دے یو پیغمبر علیہ السلام یا دے وی پمن دوالو کے کم دروغ جن دے خدای دے دا وطن نا لرے سن تنہا مرشی دخل وطن نا لرے خدای دے سن تنہا مرشی وی پیغمبر علیہ السلام ویل چی آمین خدای دے اندق تسیو کی کم دروغ جن دے خدای دے فقردی وطن کی مرشی دا جنگ بدر نرستو دا اسلام جرل مضبوط شے اور دا مسلمانانو ترقی شورو شلا نکم چرا مسلمانانو خلاف خلقو حاسدانو تاغیبان لیلی فضل بوجھ رہے ابو عامر دنور برداشت نشکولے نفا مدینے نلار او تقدیر مکہ مکرمی تلام اور دا مکہ مکرمی کافران سر مرگر شو او پا پیغمبر علیہ السلام باننے دا حملے دا پارا مدینے تنا رہے نو دا احب پا جہاد کے دا قریش سر دیر آرے او دا سکے جنگ لا شورو نشوے لو او طور طرف تا سفون تیار شو یو قوال کافران سفون جور شو بل طرف تا مومنان سفون جور شو جن شورو نو دق وقت ابو عامر راہب رامق شو اور دا مدینی منوری انصار و سرا دا جاہلیت پا زمانہ کے چی دا دکم اشنی و تعلقو چی اگوی دا دا معتقدو پا اگی خیال باندے دا دا مدینی انصار زان طرف تا مائل کول غوستر آوازی ورکا خودے بے وقف دا نگرن چی دا پیغمبر علیہ السلام پا مخت دا ما اصفح حیثیت پاترے جد اقبل ظلم وردان اللہ آواز ورکوما ندا مدینے منوری خلقو بدا تفیل خیر لے او اس جد آواز و سناغیت یا جاہلا یا پاسقا یا دا خدای دشمنا خدای لچرم خوش آلمکا منگر پیغمبر علیہ السلام مرگتیا پریدو تا پس در دا انصار دا طرفنا دا مایوس کن جواب چیوو ریدو ڈیر زیار ہو سکے عقل سے اترتے نا کہ دا زما کا ڈیر پما میر خلقو دی خما تا فاسق ہو کافر ہو تو خدای دشمن ہوئے نہ ڈیر قال پیغمبر علیہ السلام تے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کہ کم قوم تا مقابلے لے راضی زب پاگے کی متاثر و مقابلہ کو نہ جنگ احد نہ پس دا حنین دا جنگ پوری پا ہر جنگ کے بعد دیر آتا اور مسلمانان اسر دا جنگ دیر دا احد پا میدان کے پیغمبر علیہ السلام تا چکم تکلیف رسے گلے دے اگر دیر دا جیر فانل دا لاتا رسے گلے پا میدان جنگ کے لاتے پتے پتے کن بے کرے دے کہ صحابہ کرام و پیغمبر علیہ السلام تا خبر نو پا اگر کن دے کہ پیغمبر علیہ السلام درزو نا پوڑا گی دے دے کافر دلاتا پیغمبر علیہ السلام چہرہ مبارک زخمی شوے دا غاغ مبارک کے دن شہید شوے دے لدے ظالم للا دا حنین دا غزان رسو ابو عامر محسوس اکرلا کہ دا عرب یو طاقت ہم دا پیغمبر علیہ السلام مقابلہ نشی کولے نبیہ دا عرب نلار او تختیر شام تا اور دا مدینے منوری کہ کم منافقان دی اگویت خطر ہو لے گا ویزبا دا روم دا بادشاہ دا قیصر سر ملو شما اور پا مدینہ منورہ باندے با لشکر راکھے گو لشکر جراح دا پیغمبر علیہ السلام مقابلے لبر آولم اور دستر کو پرت کے با پیغمبر علیہ السلام و مرگری خدیمت ختم ہو مسلمانان با ختم ہو ردی با مدینہ خلق توی یہ فی الحال دا جماعت تنم بانی او عمارت جو کے یو مکان جوڑ کے نم بے جماعتی اور دا مانزو پا بانا باندے با راجہ مچے گے اور دا اسلام خلاف ہر قسم سازشی مشورے با پتک کے دیکھے کوئے نم بے جماعتی اور دا مسلمانان خلاف مشورے بے اور زمان خطنوا اندق برائے نام مسجد ترازی اور پڑے کے بتاسو دا خطن گو رہے زبر اللہ ہدایات کر کو اور بیا مزہ پختہ باندھے جو موزون سے اور موزون وقت کے تھاؤ سر ملائے گا دبے خبیث دا منصوبے ہوئے دیر پارے مسجد فرار جوڑ کر اور پیغمبر علیہ السلام تھا یو بانو کے کہ بات بارانی مسجد قبا تفریح نشن زان لبدل تے یو جماعت جو کر دے جماعت کی بموز کر دا پاک باران دا پارا ادا بناگانا ادا زعیفان مسجد قبا تفریح نشن زان دے جماعت کرانی سہولت دا پارا اور پھر عمر علیہ السلام دے دعوت ورکو رہ پتی جماعت کے برکت کا پاری اور برکت کا منزو کا اور بھی آپ کے من منزو میں کم نو دا پیغمبر علیہ السلام دو رکعت من سنا سادہ مسلمانان اوی نہیں نو بس وہی بچے پیغمبر علیہ السلام دلتا من سکرے من با مرضو نور صحابہ اکرام با ام دل تلاشی اور دا مسلمانان سادہ دا با دے ابو عامر راہق پا دے جان کے گیرے گی پیغمبر علیہ السلام تشے درخواست ورکو دق وقت پیغمبر علیہ السلام دے تبوک تیارے کو دے پیغمبر علیہ السلام دے تو فرمائے انشاءاللہ واپسے نفس بستاز جماعت کی منزکم کچر اللہ تا منزروی دے تبوک نو واپس راشو دے با دے جماعت کی منزکم دے تبوک غزا اوشلا اور پیغمبر علیہ السلام واپس راتو مدینے منورے کا چھ قریب شو دقا وقت ابراہیل علیہ السلام راغی اور آیاتی نے روڑا دا منافقانو دا دے ناپاک ارادونا پیغمبر علیہ السلام نے خبر کر پیغمبر علیہ السلام مالک ابن خشم اور معن ابن عدی کا حکم ورکا جدا مکان روان کے دا برائے نام مسجد دا روان کے لکھے لکھے کے اگر فوراً لالل پیغمبر علیہ السلام دا حکم مطابق مسجد دوارار لکھی لکھے کر اور ویدے کہ تکمہ ملبد دا سوزے دو قابل ویس وگرے تا غلی رگی وقوا بے خواچے تا ملبد اگر والا اس وزولا و پتی طریقہ اللہ پاک دا ابو عامر راہب او دا غدا منافقان و مرگرو اگا ارمانی ولی فضل کے پاتے او ابو عامر راہب کہ کم دعا کرے و پیغمبر علیہ السلام تیوے وی ما او تاکے کہ کم یو کس درو جن دے خلے رے پا پردی وطن کے تن تنہا مر کی او پیغمبر علیہ السلام وی آمین نتا ابو عامر پشام کے بے وطن امر سے مردار شو پشام کی مردار شو ایسو کے مردار جرلے ہوا تھا دادا بڑے دشمن دگا سے خالی پاتی شو دا مسجد درار زمکا خالی پاتی شو عاصم ابن عدی تا پیغمبر علیہ السلام حکمو کہ یزان لفاک کور جوڑتا اللہ پیغمبر علیہ السلام توئی وی دا کم دے پبارک تے اللہ پا قرآن تے آیاتو نا نازل کر دے سپیرہ دے کہ یزان لکور نا جوڑو دا سپیرہ دے نا پسندیل رے اور ثابت ابن اقرم اگر ضرورت مند لے کوری بیش کرے اگر تا اجازت ہوتا کہ دل تا کور جوڑ کی نظر پر مشورہ پیغمبر علیہ السلام ثابت ابن اقرم تا دا غزے وار کر اور ثابت سے پکت کور جوڑ کر جو بچی ہے پکی نکے دل شان لو یہ دا پا دے گا کہ تو کومن لگو دل تا شان یا بچی بھی نیش کرے ناظرم دا غزے خالی پر خودو اہل تاریخ وہی کہ دا اغواخ نوالا سر اسا قورے پا دا غزے کہ تا مرغے اگیم ندا چولے آگے وہ بچی نی دیروڑے پڑا گا کہ شال زید بیران دے دا مسجد قبا سر عرق تا زیرے اسا پوری شال پروت دے کہ تا پکے مرغو تے جالا او آگے وہ بچی نی دیروڑے او دا سرے ابو عامر راہب لبنا بد کردار میں کوئی خبر کیا ان کے جانے سے سمرہ خراب سرے دے خدا دا سے خراب ہونا خدا پاک کل ان پیدا کر حنزلہ صحابی کہ پا میدان جہاد کی شہید شوی لی او فرشتو والا غسل ور کرے لی دا سو کو لدے اس پیر تیر زیر پلارے سنگ خراب کہ خدا پا قرآن کے لدے دا قباحت بیان کرے لی او زوی غسیل الملائکہ فرشتو والا غسل ور کرے لی ندا سے خراب ندا دے خودے خودے بد پیدا کری والذین اتخذوا مسجدا ضرارا او اغا خلق کی جو کرے لے مسجد ضرارا دا پارا دا ضرر رسولو دا زد و جنے جمعات جو کرے لے وكفرا وبكفر لقال وتفريقا بين المؤمنين هذا مؤمنان طمن كتفرق فرق ولو لقال جو كره وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل هذا قال دسوك هذا أغشا وإرصادا لمن لقال دسوك هذا انتظار هذا أغشا حارب الله کہ اللہ کرے جگڑ کرے لے ورسولہ دا اللہ رسول کرے جگڑ کرے لے من قبل مخی دا دا اس خیرہ دا انتظار دا پارا دا اگر سوکے دا پارا جناب جو کرے لے وَلَيَحْلِفُنَّا خَامَ خَابِي قَسَمُنَا خُلِي دی بدر تقسم خی ان اردنا الا الحسن من ارادہ نو کرے مگر دا خیر و دا خیگرے من دا ضعیف مسلمانانو دا کمزور دا پارا دا بیمارانو دا پارا جماعت جوڑ کرے ہوں واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گوالی کے داخل ایک دروغ جنگی دا مسجد درار جوڑون کی دا دروغ جن خلقی لا تقم فیہ ابدا چرہم پدی جماعت کے ادرے گما دعوت ورکر کی جماعت کے بمن کے اللہ وقتی دی جماعت کے مانزا سمود رے گا لا تقم فیہ ابدا مؤد رے گا پدی جماعت کے چرے ہم چرن پک ملمتوا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ مسجد قباء مدینہ منورہ تے پیغمبر علیہ السلام ہجرت کرے دی بلوں بے مسجد قباء جوڑ کرے ہوئے مخکن صحابہ اکرام پا انتظارو اوزان سرا جماعت دا عبادہ سامان برابر کرے ہو اچھے پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑا میں بستاو سے انتظارو منتر جماعت مخم واچوا دا بنیادون مخراتو کا اور سنگ بنیاد تخت اللہ مبارک پیغمبر علیہ السلام تخت اللہ مبارک میں مسجد قباء دا بنیادون نشانات پلا گول اور بیا صحابہ کرام دا کچا خخت جوڑے کرے پڑے تیارے اور پیغمبر علیہ السلام تخت پل ہم پڑے روچی تکڑی دی اور خخت بے چلو لے اور دیوال پر رسو لے پیغمبر علیہ السلام دنیا دیکھے دے اور صحابہ کرام دیر پر اخلاص باندے دنیا دیکھے دے زارنگ دا مسجد نبوی بنیاد کے ان پیغمبر علیہ السلام خپل وکار کو خخت بے روڑے دا پڑے چس خلق روچی تی دیر خختی مدلان دے لاس ورواتی اور دا پرانے خختی دے خپل خیتی سینے طرح سے عرمی کی دیولی روانی دقا سے پیغمبر علیہ السلام دا خختی پر خپل خیتی مبارک پوری دیولی وے اور چلو لے دے ندا جماعتنا مسجد نبوی او کا مسجد قبار دا پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام کا اخلاص باندھ کی دی وہ یہ جماعت کے ادرے گا پھر اچھا بنیاد پر تقوا باندھ کے ہو رہے شروع لمسجد اس کے سعلت تقوا خام خا اگ مسجد کی بنیادیں کے ہو دے شروع پر تقوا باندھ من اول یوم دا اول روزنا احق ان تقوم فیہ دیر لائق دے کہ پدی جماعت کے تو ادرے گے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا پدی کے داس سڑی دی یحبون کے محبوب گنی ان یتطہروا کے زان پاچی دیر پاچی ہے خوخرا واللہ یحب المطہرین اللہ محبت کی اگر چاہ سر چسوب دیر زان پاچ ساتی دا قبار خلق نے پیغمبر علیہ السلام تپوس کرے وی کم عمل کرے کہ قرآن کے اللہ تعالی صفاتوں بیان کر سدا مسجد قبا خلق پیغمبر علیہ السلام تخت الحال بیان کی ایمان کے او دس مات کو پلوٹا بانے زان پاک کو و دا غین رسو کو اگو استنجا کو عام طہارت ظاہری او باطنی دا دوارا دا دیشتا او دست بندمات کی نو پلوتا تیلت اس وقت تیلت پیپر ہوئے تا تیلت پیپر وغیرہ دان پاک کی دخم کافی رہا و دے نفس دا اگو استعمال تی دکنو دا دے رکھا تو پدے باندے اللہ پاک گدے خل کو صفت کرے کہ دوی دوارا پاکی لٹا ان استعمال کی لٹا کانے وغیرہ اور آگے نفس دا ابو استعمال کی پتہلے پیپر پلٹا وغیرہ بندزان پاکی پاسی گردی رو گردی داغے نرس کو پا ابو باندے اس دن جو کی دا طریقہ بہتر رہا اگر زمانہ کے داخ لشن خنو سمدستی دا اگو استعمال خنو اسے تا عدد بندمات جو مقضے کے زن پاک کی پلو تکان وغیرہ بانو موجود وقت میں پہلے پیپر موسیقیت کی نو اگر سات پا اگو باندے ارتو بے استنجا نکے زکر بعض بندیان کمزوری دی دا بید میتیاز و ساس کے زر میں اوچی دی اچھے دا پا اگو استنجا اکرلا اور دے پاسے دا اور دا دنہ دیام لگ لگ ساس کے لارا اور دے چاردام کئی اور دا چاردام وقت ان کے ساس کے تلے رے دا چاردام پر دو نشو کم بندہ کے روغ جوڑ دے اور بدن مضبوط دے دنہ ساس کے رش قدرے نجی دے کہ پوگو اگر ساتھ اس کے خیر دے اور کم بدنوں کے کمزوری دے اور بیمار دی اور سمدستی اچیدل نکی دی نا اغیر یا سو من تصبر کی اغیر سو قدم اچھ اگر دی لو گر دی اور آغیر نا پتا جیر کو ابو اس دنیا کی فوراں گنا کی پیٹ بدلنا کا ساتھ کولی سی اور کمزور بدل دے دے اس کو استنجا کر فيه رجال يحبون قدك سرير يحبون تغي محبوب جني أن يتطهروا جزان خفاكي والله يحب المطهرين الله محبتك دخافات فاكي كونك سرا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أفمن أيقظ أغسوك أسس بنيانه كي بنيادك خدل لدق العمارة أسس بنيانه بنيادك خدل لدق العمارة على تقوى فتقوى بانه من الله لألانا الله نا فیر بانے دفل عمارت دنیا دیکھے ورضوان اور اللہ رضا من دے پارے دنیا دیکھے رے لیکن مسجد قبا و مسجد نبوی بنیادے اللہ فیرا اور اللہ پر رضا من دے خیر خیرون آیا دے بہتر دے ام من اسس بنیانہ یا اغسو کو کہ خود لے لے بنیادے کے خود لے دفل عمارت علی شفا جرف نہار فکنار لے و کمر برزید ان کے نشین پکاڑ کے کمر بھی ادا ابو ات لگی دل بھی اور اللہ نے لگے لگ اسم کتے ابو اڑی اڑی اور کمر دا سی زورن پاتی سی نہ جانا دور اسم کی نہ جدا سی اسی طور پر اسی بیت شفا جو رکن ہار گئی امن اسسا یا اغکس اسسا بنیانہو کی بنیادے کے خود لے دخل عمارت علا شفا جو رکن ہارن پکنارے دیو کمر ہار کی گرزی دن کے دے نہ گرزی دن کی کمر پہاڑ کی بنیاد کی خی اچھی کمر پرے وہ تو نابادی پرے وہ تلا فنہار بھی فی نار جہنم پس پرے وہ تو فا اور جہنم کے دے او دا آبادی اور دا جہنم تا پرے وہ تو چاہتے مسجد برار جو کرے لے مسجد خدا اللہ در ازار پارا جوڑی گی اور دا مسجد دا شیطان در ازار پارا جو کرے ابو عامر راہب دا پارے جو کرے دا ابو عامر راہب ہم جہنم تا پرے ہو تو دا دا جو کرے جماعت ہم جہنم تا پرے ہو اور جلکار مسجد تر کام تجا پا جکار تو اغم و سوار پرے ہو آیا دا برابر بھی نا افا من اسس بنیانہ آیا پس اغسو کا اسس بنیانہ کی بنیادے کے خودر رفت العمارت على تقوى من الله ذا الله نا پیر باندے ورضوان نو ذا الله نا رضا لطارا خیر آیا دے بہتر دے اب من اسس بنیانہ یا اغسوک کہ بنیادے کے خودر رفت العمارت على شفاج رفع نهار فکنار دیو کمر غرزید ان کے فنہار دیہی فی نار جہنم سردتو فجہنم کی ور پریوتو والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نكي قوم الظالمان تا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم هميشه بوي عمارت ددي لا يزال بنيانهم هميشه بوي ددي دا عمارت دا ابادي الذي بنوا اگا عمارت کی دوی جوڑ کرے دے ریبتن فی قلوبے ہیں دا با یو شکوی دے دے پذلو نکے یو شبہ باوی دے دے پذلو نکے دے شبے نمراد نفاق رو دے عمل بد اثر بداوی دے دے پذلو نکے تر مرگ پورے یو تردد بپروتی دا زمان بے توٹے توٹے شی ادا نفاق بپسی لا یزال بنیانہم الذی ہمیشہ بوی دبی دا عمارت الذی بنو اگا چی بی جو کرے ریبتا فی قلوبے ہیں جو شک شبہ بی دبی پلن کے الا ان تقطع قلوبہم مگر دا دے پورے کہ ٹکڑی ٹکڑی شی زلون دبی زلون بے ٹکڑی ٹکڑی شی دا نفاق بپسی وی والله عليم حكيم الله پاک علم والا دے او حکمت والا دے. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بے شک اللہ پاک اغشتر من المؤمنین دا مؤمناننا انفسهم داغوی نفسنا و اموالهم او داغوی مالنا بے ان لهم الجنہ پا قیمت کی بول جنت ورکی. دے دیکھو دا جہاد بیان بیا شروع کی. اللہ پاک سودا کہ اور سودا اغشتل والا اللہ پاک دے, خریدار اللہ دے اور خرسول والا مومن دے, مومن خرسول والا دے اور اغشتل کے پخپل اللہ دے اور سودا کے دا مبیعا اغد مومن مال اور جان. تو دنیا کی چکم سودا صدر وزیر اعظم گورنر وزیران اخلی خلق ویدا بے اچت چیز دے ذکر ابے گاد امیران وزیران دی عام خلق و غریبان عام خلق دا رشتی نشی دا دیر قیمتی اور دیر خوش چیز دے امیران وزیران اخلی چکا کی اچتی اگر سودا اچت بھی نو دا مومن مال او جان دومره قیمتی دی چې د دې گاس او خریدار الله دی. دا مومن مال جان داسې څه اخوا دې خواشې نه دی, خریدار الله دی. اوس چې یو سړی ځان د جادې اخلي فرض که 500 روپۍ باندې جوړه ده, یو سڑے دا 500 روپے دا جیبا دا زلما روبا چو دکاندار دے ورکی او ازان لے جوڑا جانے اخلی, نو دا جوڑا مقصدی دا که دا 500 روپے مقصدی دی, نو دا 500 روپے مقصدی ندی لیکن کدا مقصدی دی او دا محبوبی وی دے سڑی با زلما پو جوکتی نیولی دا زان لے دا روپے نوی اقوا کرے خدا روپے محبوب ندی دا مقصدی ندی او دا جوڑا مقصدی دا خدای دا زلن او دا جیبا دا پیسے والی دکاندار دے ورکی مالا دا گرد تیزو سو رکو جوڑا را کا یو مدیعا دا او یو سمن دے یو سودا دا بلی قیمت دے نو مدیعا او سودا دا دا جامل او قیمت او سمن دا دا 500 روپے دی نو دا مبیعا او دا سودا مقصدی دا که دا سمن مقصدی دا قیمت مقصدی دی نو مبیعا مقصدی دا دا سمن مقصدی نرے دا سودا مقصدی دا دا قیمت مقصدی نرے نو دا مومن مال او جان دا مبیعا دا مومن یہ بایع دے خرسون کری او مشتری اغشتون کی اللہ رے نو دا دے پا بدل کی با اللہ سور کی قیمت بسور کی قیمتی جنت تے نو دا جنت نا دا مومن مال جان دیر قیمتی دے جنت قیمتی نا دے مقصدی نا دے دا مومن مال جان مقصدی دے دا اللہ پا لیز باندے دا مومن مال او جان دا دا جنت نا دیر مقصدی دے قیمتی دے اللہ پا جنت ورکو دا مومن مال جانے وارشتا اللہ خریدار دے نو اللہ تا دا مومن مال جان مقصدی دے جنت نا جنت پا قیمت کی وقت وہ دا دنیا رواج دا سرے سیو سرے رے اگا بازار تلا و سودا کے وہ دا یو دکاندار نے سودا واغشتا او قیمت ولور پیدا والا وہ دا سودا مزان سرکے رے نور سودا کم واپس لازم دے رہے نو اس گوارا وہ یو دکاندار نے سودا واغشتا قیمت ولور کے وہ ازمخ کے زن نور سودا کم بیا لازم تو واپس راشی ای مالا غفل سودا را کا ورکول پکار دی کیسارول پکار دی ورکول پکار دی اس کا دا دکاندار رسی سے نا دا ندر کوما دا سودا ندر کوما دا دکاندار پا ظالم نوی کہ خرسکر سودا پیسے دے اگشتی دی اوقات میں سودا نہ ورکے ہوتا دا ظلم نہ دے زیادے نہ دے نو اللہ پاک دا مومن نہ مال او جان پا بایا وارشتا خود دنیا دا کار کن دے مسئلہ نہ دا کہ اللہ وطیمہ لدہ سودا رکھا وی نبندہ دا سودا دیتا سروی سادا مال او جان دا دیتا سروی اما دا سودا کو بدل کے جنت ترکا وچکل ضرورت پیش نو دا سودا براکے نو چکل دا جہاد مقرار لدہ او اللہ وی میلان جہاد تا اوزا مالا دا اللہ پلار کی اولا گوا او جانا اولا گوا او دے وقت دا بندہ رسو شی جنا نہ مال ورکو ما نہ جان ورکو ما تو تک پا اللہ دا مال جان خرچ کرے رہے دے بس یاتی کون کی نی دا غی دکاندار پشان بلی چی سودا خرچ کرے ذات لے اسنا ورکے نو اللہ پا مومن باندے احسان کرے رہے سودا ہے تے کرے دے او کیا مولا سودا ہے تے کدہ دا اتا کرے سا وقت پچار چی او کا ضرورت پیش نو بیا سودا کے لگ لے مکہ مکہ جہاد مقرال میں ہر مومن بھی کہا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین بے شک اللہ پبیا اغشتری دا مومنانونا انفسهم و اموالهم نفسنا دا بی او مالنا دا بی پبیا اغشتری بے ان لهم الجنہ کہ پبدل دا دے کہ بجنت وی فقیمت کہ اللہ پاس بینا جنت ورکی مومنان بسکیو یقاتلون فی سبیل اللہ تجیب جن کی دا اللہ پلار کی جہاد بکی فیقتلون ویقتلون ندیب وجل کی دا مومنان او دیبا وجلی کی گی کافران با وجلی او دیبا پقبلا وجلی کی وعدن علیہ حقا فی التورات دا وعدن اللہ شوینا حقا پا تورات کی والانجیل والقرآن او پا انجیل و پا قرآن کم دا وعد حقا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ سوک دے دیر پورا کون کے دا وعدے خفلے دا اللہ دا اللہ نے دیر وعدہ پورا کون کے سوچتا نا نو مومن بے آکر را فَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعْيَعْتُمْ بِهِ پس خوشحال شیطاسو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي ساسو فبیع باندے الَّذِي بَعْيَعْتُمْ بِهِ اگر چتاسو تم بے آکر را دا بیا د ستاسو مبارک باغی چې په جهاد باندې او په خپل مال او جان باندې الله تعالی بیا کړی دا د ستاسو مبارک باغ دی پس کاری شیرو پس خوشاله شه تاسو د بیعکم الذی تاسو په هغه بیع باندې بایعتم به چې کوم الله سره کړی و و ذالک هو الفوز العظیم او دا ډیر لویه کامیابی ده التائبون العابدون توبہ استم کے خلق العابدون او عبادت و بندگی کو ان کے خلق الحامدون او حمد و ان کی شکر کو ان کے خلق الصائحون دا دنیا سا بے تعلقی راوست ان کے خلق الراکعون الساجدون او رکو کو ان کے سجدہ کو ان کے الامرون بالمعروف او دنیکے حکم کون کی وناہون عن المنکر او اغتی دا بدین من کون کی دی والحافظون لحدود اللہ او اغت حلق کی حفاظت کون کی دی دا اللہ دا حدنو وبشر المؤمنین زیر ورک مومنان تا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.